NPO Radio 1. 11 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Zwemmer Caspar Corbeau heeft op de Olympische Spelen op de 200 meter schoolslag het brons gepakt. Het goud was voor Frankrijk en het zilver voor Australië. Het is de derde medaille voor Nederland op deze Spelen. Vanmorgen wonnen de mannen bij het roeien in de dubbelvier het goud. En kort daarna wonnen de vrouwen in de dubbelvier het zilver. De provincie Utrecht en meerdere gemeenten adviseren mensen dringend om niet meer met kleine kinderen in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug te komen. Aanleiding is een incident vanmiddag bij Austerlitz, waarbij een kind omver zou zijn gelopen of geduwd door mogelijk een wolf. DNA-onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad om een wolf gaat. De gemeenten en provincie houden er rekening mee dat het dezelfde wolf is die eerder betrokken was bij incidenten in Leusden met een ander meisje en een hond. De provincie zegt toestemming te gaan vragen om het dier af te schieten. De hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei, wil dat zijn land Israël rechtstreeks aanvalt als vergelding voor de dood van het Hamas-kopstuk Haniyeh, dat meldt de New York Times. De krant baseert zich op 3 Iraanse bronnen, onder wie 2 leden van de Iraanse revolutionaire garde. Iran en Hamas hebben Israël beschuldigd van de liquidatie van Haniyeh. Israël heeft de aanval niet bevestigd. En eerder vanavond zei de Israëlische premier Netanyahu dat zijn land verpletterende klappen heeft uitgedeeld aan Iran. Daarmee doelde hij op de aanvallen op Hezbollah en Hamas, waarbij 2 hoge leiders werden gedood. De eerste F-16's voor Oekraïne zijn in dat land aangekomen. Nederland, België, Noorwegen en Denemarken hebben aan Oekraïne meer dan 60 gevechtsvliegtuigen beloofd. Uit welk land deze eerste serie toestellen komt en hoeveel het er zijn, is niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn de afgelopen maanden piloten opgeleid om de vliegtuigen te kunnen besturen. Oekraïne zegt dat het nog veel meer F-16's nodig heeft om de Russische aanvallen af te slaan. Bij gevechten in een zwaar beveiligde gevangenis in de Amerikaanse staat Nevada zijn 3 gevangenen om het leven gekomen. 9 anderen liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Bij de vechtpartij waren leden van verschillende bendes betrokken. Als straf mogen de ruim 1000 gevangenen hun cellen niet meer uit. De Amerikaanse gevangenis is bang voor wraakacties. In gevangenissen in Nevada zijn dit jaar al 21 gevangenen om het leven gekomen. Op een heuvel in het noordwesten van Rome woedt sinds vanmiddag een bosbrand. Tientallen gebouwen op en rond de Monte Mario zijn ontruimd, waaronder een aantal appartementencomplexen. Meerdere auto's zijn in vlammen opgegaan. Volgens de brandweer in Rome is het vuur onder controle, maar nog niet geblust. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. Dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen op veel plaatsen droog, maar in het zuiden gaat het overdag regenen, mogelijk met onweer. Het wordt 20 graden aan zee tot 26 graden in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal. Ondeugenddaten.nl, de nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl en ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. Wow, moet je zien! De Tassus meenemers. Oh, deze soort zie je steeds vaker. Te herkennen aan de herbruikbare tas die hij bij zich draagt op jacht naar eten. In iedereen zit een supporter van schoon. Hoe zorg jij voor minder afval? Hey. Oh, klap anders even de spiegels in. Schat, ik heb wel vaker in een parkeergarage gereden, hoor. Nou, niet in deze zo te zien. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €275. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken. Extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Winfried Baaiens. Vertraag met mij in het lange licht. Op weg naar de studio kwam ik die zin tegen. Het zijn woorden van dichter Charlotte de Raad. Het stond op een bord, ergens op straat. En als je het wereldnieuws meekrijgt, dan vond ik het wel zalvende woorden. En geef ik ze dus graag nog eventjes door. Vertraag met mij in het lange licht. Goedenavond. Het is donker inmiddels en dus tijd voor deze Oog op woensdag. Het nieuws uit het Midden-Oosten gaat razendsnel. Alles en iedereen vliegt daar de escalatieladder op. We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Is er toch ineens weer hoop voor journalist Evan Gerskovits? U hoort zo zijn goede vriend Piotr Sauer daarover. En aan het einde van dit uur omarmt u de vlinderslag. Let maar op. Eerst het nieuws van woensdag 31 juli. Het is gebeurd. Nederland is Olympisch kampioen. Op de vijfde dag van de Olympische Spelen heeft Nederland met de mannendubbel 4 eindelijk de eerste medaille binnen. De roeiers hadden zelf ook wel door dat het allemaal wat lang duurde. Ja, ik moet zeggen dat ik me ook wel een beetje zorgen begon te maken. Dat ik dacht, dit gaat nog niet ook doorslaan op ons. Niet veel later pakten de vrouwen met de dubbel 4 op een haar na goud. Of zoals de commentator zei... Het scheelt helemaal niets. De dames waren eerst teleurgesteld met het zilver, maar... Aan de andere kant, ja, hoeveel mensen kunnen zeggen dat ze een Olympische medaille hebben? Zojuist pakte zwemmer Corbeau ook nog brons op de 200 meter schol. En bijna haalde Nederland nog een medaille. Judoka van Dijken streed met de Belgische Willems om brons. Willems won en de Vlaamse commentator reageerde zo bij het beslissende punt. Ja, nog verworpen, ze doet het! Ze doet het! Nu even de Nederlandse verslaggevers bij hetzelfde moment. Wassari tegen. Ja, Wassari tegen. Vandaag kon dan eindelijk gezwommen worden in de Seine. Want ja, wat was er ook alweer mee? Ja, de Seine is supergoor. Ja, dit komt allemaal door het rioolwater. Het satirische programma Makkelijk Scoren maakte dat iets concreter. Ja, je zwemt daar dus tussen de drollen van Mbappé en Philip Freriks. Triatleet Kolkman maakte zich voor de wedstrijd niet al te veel zorgen. Kijk, het ergste wat kan gebeuren is dat je wat ziek wordt en dat je... wat overgeeft en wat dunne ontlasting hebt. Dat is niet de eerste keer voor ons. Alleen, het is niet lekker, nee. Kolkman finishte als 26e. Dan de vraag, is hij ziek geworden? Ik heb echt geen idee. Dat gaan we vanavond en morgen zien. En als je ziek wordt, dan is het zo? Ja, dan is het zo. Dus kunnen er nu niks meer aan veranderen. Dan de liquidatie van Hezbollah-kopstuk Shoeker. Israël verklaarde daar achter te zitten. We did target Shoeker, a dastardly terrorist with much blood on his hand. Ook Hamas-leider Haniyeh is bij een aanslag omgekomen. Opnieuw de woordvoerder van Israël. We are not commenting on that particular incident. Nee, geen commentaar dus, we hebben het er zo meteen nog over. En dan een drama op de A58. Daar raakte een vliegtuigje in problemen, zag deze ooggetuigen. Dus ja, ik dacht het is misschien een of andere sportgelegenheid als ze een duikvlucht maken of zo. Maar het toestel stortte neer en vloog in brand. De piloot is daarbij om het leven gekomen. Pats, boem, en het is gebeurd. Het leven van een mens in een paar seconden verwoest. Verschrikkelijk. Ja. We sluiten af met iets heel anders. Editie NL testte een app die via neuriën weet welk liedje je in je hoofd hebt. Hoe krijg je al die informatie nou in die app? Doordat heel veel mensen, vaak in lage lonenlanden, ja, de hele dag door liedjes hebben zitten neurien om dat systeem maar te leren hoe mensen liedjes neurien. Ja, als je dat weet, is de grote vraag... kent de app ook Nederlandse artiesten zoals bijvoorbeeld Frans Bauer? Ja, de kans is groot dat ze in dit soort landen inderdaad iets meer over Avicii en Celine Dion hebben geneuried dan van Frans Bauer. De verslaggevers doen toch een test. Na na na na na na na na na. Nee. Frans Bauer vindt hij niet. Frans Bauer vindt hij niet. Oh. Bij Editie NL vertelden ze niet welk liedje het nou was. Dus als extra service van ons voor iedereen die nu bijna gek wordt... omdat de titel maar niet te binnen schiet, even opletten. Heb je eten voor mij? Dit was Nieuws Vandaag in de media. Tijd voor me vrij. Ieder uur van de dag. Ja. Dan krijgen we dat niet uit ons hoofd. Maar goed, wij gaan gelijk door met nieuws van vanavond. Volgens de Moscow Times melden bronnen dat er morgen een gevangenruil zal plaatsvinden... tussen waarschijnlijk Rusland en het Westen. Ik zei het al eventjes, contact daarover met Piotr Sauer, journalist van The Guardian. Piotr, goedenavond. Goedenavond. Hoe groot is de kans dat die ruil morgen doorgaat? Wat weet jij? Ja, die kans is vrij groot. Op dit moment is natuurlijk, we weten niks zeker. Maar de kans is zeer aanwezig dat een grote ruil morgen plaatsvindt. Denk 10 voor 10 of zelfs meer. In die ruil kan ook mijn goede vriend Evan bij zitten. En dat hopen we natuurlijk. Ja, precies. Nog even voordat we het daarover hebben. Wat zijn de aanwijzingen op dit moment? Nou, het begon gisteren toen een paar prominente Russische politieke gevangenen, dus Kremlin-critics, uit de gevangenissen in Rusland verdwenen werden. Dus toen begon het een beetje te spelen dat de verhaal werd dan dat die Russische politieke gevangenen ook in de ruil meegenomen worden. Dus het verhaal is dan dat zij naar een centrale locatie worden gebracht om uiteindelijk uitgewisseld te worden. Ja. En ook verdween Paul Whelan, een Amerikaanse gevangene die al sinds 2018 in de Russische gevangenis zit. Dus dat waren eigenlijk de aanwijzingen. Ja, en jij zegt 10, dan bedoel je 10 Russische gevangenen die elders zitten, waarschijnlijk voor 10 mensen die in Rusland gevangen zijn. Ja. Dat is de deal, denk jij? Ja, dus de mensen in Rusland zijn dan dus Amerikanen, zoals Evan en Paul, mm-hmm. maar ook Russische oppositieleiders, zoals Ilya Ilyashin of Vladimir Karamurza. Ja. Evan Gershkovich, voor veel mensen natuurlijk al bekend, Amerikaanse journalist van The Wall Street Journal, goede vriend van jou. Jij telt de dagen dat hij vastzit, hè? Ja, bijna 500 nu. Ja. Hoe spannend is dit moment voor jou? Ja, zeer spannend. Ik denk, moeilijk voor mij om vannacht in slaap te gaan vallen met de gedachte dat misschien morgen Evan al vrij is en dat ik hem misschien morgen zelfs te pakken krijg aan de telefoon. Ik ben ook van plan om naar Amerika te gaan als het zover is. Dus ja, het is heel spannend. En natuurlijk ben je toch bang dat er uiteindelijk iets mis kan gaan. Ja. Het gaat om een ruil. Welke Russen worden dan vrijgelaten? De namen weten we niet, maar we kunnen wel speculeren. Het lijkt erop dat een van de mensen die wordt geruild is Vadim Krasikov. Die zit in Duitsland. Dat is een FSB-agent die levenslang in Duitsland heeft gekregen voor de moord op een Tsjetsjeense separatist in Berlijn. Andere Russen die zitten in Amerika. Dat zijn hackers en wapensmokkelaars vooral. Oké. Morgen weten we meer. Piotr Sauer van The Guardian en goede vriend van Evan Gershkovich. Dank dat je eventjes aan de telefoon wilde komen. En succes morgen. Wij gaan door met de kranten van morgen. En die zijn al gelezen door Levi van Eck. Levi, goedenavond. Goedenavond. Twee Nederlandse chirurgen hebben een manier ontdekt om via een operatie een specifieke groep patiënten van ernstige hoofdpijn af te helpen. Ze gaan nu in een eigen hoofdpijnkliniek patiënten behandelen, is te lezen in het AD. De twee artsen experimenteerden met een behandeling die al jaren in de VS wordt gegeven. Ze denken zo'n 30% van de migrainepatiënten te kunnen helpen. Het zou betekenen dat het om grote aantallen gaat. Bijna 300.000 mensen hebben migraine. Een van hen is Esther Brouwer en voor haar bleek de operatie een uitkomst. Ze heeft nog nauwelijks last van hoofdpijn en hoopt daarom dat de operatie in het basispakket komt. Ik gun dit andere mensen ook, zegt ze. Moeten Nederlandse automobilisten straks betalen om te mogen rijden over de hobbelige wegen van Wallonië? Die vraag stelt de Telegraaf, nu de nieuwe regering van de Belgische deelstaat opnieuw een wegenvignet wil invoeren. Volgens een van de regeringspartijen is het niet abnormaal om een kleine bijdrage te vragen aan de tienduizenden buitenlandse automobilisten die ieder jaar op de wegen rijden. Ja, hoeveel het vignet dan moet gaan kosten, mochten de plannen daadwerkelijk doorgaan, is niet bekend. Zo wordt gedacht aan het Zwitserse model, waar automobilisten ruim 40 euro moeten betalen. Volgens de krant zou dat zuur zijn voor de vele Nederlanders die graag een tussenstop in Luxemburg maken voor een goedkope tankbeurt. De winst aan de pomp dreigt zo in één keer te verdampen. In de Volkskrant kunt u lezen over een juridische strijd tussen BMW en twee Nederlandse ondernemers. Ze kochten in oktober 260 spiksplinternieuwe auto's voor 1,5 miljoen euro. De auto's hadden een paar maanden eerder een brand op een containerschip op de Waddenzee overleefd. De Taiwanese eigenaar wilde er daarna van af. Een buitenkantje dus voor de ondernemers. Maar daar denkt BMW anders over. Het bedrijf wil niet dat de dure auto's worden doorverkocht, omdat het de veiligheid niet kan garanderen. Maar volgens de Nederlandse ondernemers en ook meerdere experts mankeren die auto's helemaal niets. Toch kreeg BMW onlangs gelijk van de rechter. Maar de Nederlanders gaan in hoger beroep en dus is de juridische strijd nog lang niet voorbij. Het Nederlands Dagblad schrijft over een bijzondere vondst bij het Hulkensteinse bos in Zeewolde. Dat gebied was ooit de bodem van de Zuiderzee. Nu graven onderzoekers er aan een bosrand een eeuwenoud scheepswrak op. En het gaat niet om zomaar een schip, het is het oudste waterschip dat we op dit moment in Nederland kennen, zegt onderzoeker Robert de Hoop in de krant. Onderzoek van de jaarringen van de houten vloer wees uit dat het hout gekapt is in 1518. En niet veel later is het schip gebouwd. Volgens de Hoop leert de vondst veel over de geschiedenis van de gewone man 500 jaar geleden. De mensen waren toen niet rijk, maar wel vindingrijk. Het waterschip was volgens hem daarom een veelgebruikt werkpaard op de Zuiderzee. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Harry Styles was dat met Late Night Talking. Grote spanningen in het Midden-Oosten door twee aanslagen binnen 24 uur. In Teheran, hoofdstad van Iran, werd vannacht een kopstuk van Hamas geliquideerd. We hadden het er net al eventjes over. Even daarvoor werd in Libanon een Hezbollah-commandant gedood bij een luchtaanval op Beirut. Israël zou achter beide aanslagen zitten. Caroline Roelands is Midden-Oosten-columnist voor NRC. Goedenavond, mevrouw Roelands. Goedenavond. Ik hoor de hele tijd en lees het ook dat niemand oorlog wil. Dan begin ik me eigenlijk heel erg zorgen te maken als iedereen dat zegt. Ja, nou, ik zou zeggen, het is al lang oorlog. En een regionale oorlog ook. Het begint op 7 oktober met Israël tegen Hamas. Een beetje de volgende dag, bijna dezelfde dag, gaat Hezbollah meedoen. Dus je hebt het zuiden van Israël, het noorden van Israël. Later de Houthis vanuit Jemen, die ook mee gaan doen, onder andere door Israëlische scheepvaart en met Israël verbonden scheepvaart in de Rode Zee aan te vallen. Ja. En natuurlijk de oorlog tegen Iran. En dat is een oudere oorlog dan 7 oktober, want dat is de oorlog van Israël tegen Israëlische wapenleveranties via Syrië aan Hezbollah. Ja, maar dit, het laatste wat ik omschreef gebeurt allemaal in 24 uur. Dat gaat natuurlijk wel heel rap nu. Ja, maar goed, de oorlog tegen Gaza, tegen Hamas in Gaza en tegen Hezbollah, die gaat elke dag al door, zo'n beetje. Het gaat hier natuurlijk om twee belangrijke liquidaties binnen 24 uur. En dat gebeurt niet elke dag, inderdaad. Nee. Er is ook nog laatste nieuws, dat heeft u natuurlijk ook meegekregen. Ayatollah Khamenei heeft een bevel uitgevaardigd. Hè? Althans, dat meldt de New York Times. Ja. Israël moet rechtstreeks aangevallen worden voor de dood van de Hamas, ter vergelding van de dood van de Hamas-kopstuk Haniyeh. Ja, hoe in Teheran. Dus, ja, precies. Ja, dat is natuurlijk de aanleiding. Maar hoe anders is dit dan eerder dreigende taal vanuit Teheran? Nou, ik vind het. De Israëli's, dat zal Netanyahu zijn, leiders die hebben opdracht gegeven om Haniyeh en Teheran te liquideren, die hebben daarmee rekening gehouden natuurlijk. Want het kan niet anders dan dat Iran dat vergeldt. Het heeft te maken met eer. Ze zeggen het is onze gast, die is vermoord op ons terrein. Maar hoe dan ook, het is. Iran wil niet in zijn hemd staan en dat een liquidatie, zo'n liquidatie op zijn gebied, daardoor staat het in zijn hemd. Dus er moet gewoon gereageerd, er moet wraak worden genomen. Ja. En dat het wraak moet worden genomen tegen Israël, ja, dat is spreekt vanzelf. Ja, en Haniyeh, want het moment was nog gevoeliger, hè? Want Haniyeh was in Teheran voor de beëdiging van de nieuwe Iraanse president Pezeshkian. Ja. Ja. Die keuze van daar op dat moment, die liquidatie, u zegt Israël doet dit bewust en weet ook wat de consequenties zijn? En Israël weet zonder enige twijfel wat de consequenties zijn. Dat hebben ze onder andere geleerd bij de aanval in april op het Iraanse consulaat in Damascus, waarbij een aantal hoge officieren van de Iraanse revolutionaire garde werden gedood. Het kan zijn dat dat min of meer een misrekening was van de Israëlische kant, dat ze niet hadden gedacht dat Iran zo hard zou reageren. Want ja, u herinnert zich een enorme aanval van honderden drones en raketten op Israël, rechtstreeks op Israël van de zijde van Iran. Die werden allemaal tegengehouden. De schade was gering. Ook al omdat Iran van tevoren had gezegd, dit gaan we doen. Maar daar zie je aan van als Iran voelt dat het op zijn grondgebied, hè, een Iraans consulaat in dat geval, en hier is het Teheran, dus dat is gewoon helemaal zijn grondgebied, wordt aangevallen, dan moet het wraak nemen. Ja. We praten erover alsof Israël erkend heeft dat ze de aanslag hebben gepleegd in Teheran, maar dat ontkennen ze. Nee, dat ontkennen ze niet. Ze ontkennen het niet. Ze zeggen dat ze het niet bevestigen. Ja. Maar als je luistert naar de televisiespeech van premier Netanyahu, wij hebben slagen toegebracht aan Hezbollah en zware slagen en Hamas en Iran, dan hoor je gewoon dat Israël dit hiervoor verantwoordelijk is. En iedereen weet sowieso natuurlijk dat Israël hiervoor verantwoordelijk is, want wie anders? Ja, oké, maar toch even dat verschil. Want waarom wordt er over de aanslag in Beirut volmondig toegegeven dat ze erachter zitten en wat er in Teheran gebeurde weer niet? Of is er niet zo'n verschil? Het zijn andere gevallen, zou ik maar zeggen. Mm. Je ziet bij de aanval van Israël op de liquidatie van meneer Shoukr in Beirut. Dat is de regelrechte vergelding voor de dood door toedoen van Hezbollah van 12 Druzische kinderen in de Golan. Dat valt binnen de oorlog tussen Israël en Hezbollah. Hè? Israël pleegt heel veel aanvallen op Hezbollah, hè, bijna dagelijks in Libanon. Hmm. Dus hier zie je gewoon onderdeel van een bilaterale oorlog. Ja. De aanval in Teheran is onderdeel van de oorlog tussen Israël en Hamas. Hmm. Waar Iran wel bij betrokken is als wapenleverancier en bondgenoot van Hamas, maar niet rechtstreeks betrokken is. Dus dat is een andere gevoelswaarde, zou ik maar zeggen. Ja, ik snap het. Haniyeh was ook nog onderhandelaar voor Hamas over een mogelijk staakt het vuren. Dat liep natuurlijk al zeer stroef. De premier van Qatar vraagt zich hardop af wat er nog te bemiddelen valt. Dat ja, precies, was de rol als die hij nam. De bemiddelaar wordt vermoord. Ja. Heeft hij een punt? Hij heeft absoluut een punt. En ik heb inderdaad alles gevolgd vandaag, de nieuwsontwikkelingen. Maar het wordt ook niet verwacht. Kijk, sowieso gingen die onderhandelingen al heel stroef over een staakt het vuren in de oorlog tussen Israël en Hamas in de Gazastrook. Het liep helemaal niet. Alleen de Amerikanen waren steeds optimistisch dat het ervan zou komen, maar verder helemaal niemand. En nu inderdaad is de bemiddelaar aan de Hamas-kant is geliquideerd. Hij was een behendige bemiddelaar, onderhandelaar. Nu moet iemand anders dat overnemen, of iemand dun anders. En dat zal zeker weer tijd kosten. Ja. We hoorden net de woorden van Iran. Het dreigt al met repercussies. Daar kunnen we op wachten, volgens u? En ik heb geen idee natuurlijk wat er gaat gebeuren. Maar ik wou iets anders zeggen. Het is ook, het is wel degelijk ook een, dus ook al hebben ze niet rechtstreeks toegegeven dat ze het hebben gedaan in Israël, het is ook wel degelijk een waarschuwing aan Iran. Kijk eens wat wij kunnen op jouw gebied in Teheran. En dan wil ik ook even teruggrijpen naar een paar dagen geleden, of een week geleden, de aanval van Israël op Hodeida in Jemen om de Houthis een lesje te leren nadat er een Houthi-drone in Tel Aviv was geland. Dat was een gigantische aanval waar Israël alle verantwoordelijkheid voor nam, waarbij F-35 vliegtuigen, tankvliegtuigen en de hele mikmak bij betrokken was. Op enorm grote afstand van Israël. En dat werd ook uitgelegd als een sein aan Iran. Kijk uit, wij zijn in staat om jullie te pakken. Wij weten waar iedereen zit. En wij, want Haniyeh, die zat er maar één dag. Die werd toch geliquideerd in Teheran. Dus wij weten, wij zijn op de hoogte. Je ziet ook dat in Iran wordt gedacht weer aan de Israëlische spionnen. Dat kan ook niet anders dan dat de verblijfplaats van Haniyeh hebben doorgegeven. Ja. Maar het is allemaal ook van, kijk uit, Iran, wij kunnen dit allemaal. Ja. Nou is de vraag of Israël inderdaad een echte oorlog tegen Iran zou aankunnen. Er wordt altijd gezegd van, als Israël wil oorlog, althans diverse Israëlische leiders zeggen dat ze oorlog willen tegen Iran. Maar dan wordt altijd gedacht van, nou, dat de Amerikanen moeten meedoen. En de Amerikanen hebben daar bijzonder weinig zin in. En zeker tegen de presidentsverkiezingen aan. Maar ik wil nog één dingetje over Iran Nog even wijzen. Kort, ja, zeker. Namelijk de verkiezing op de dag na de inauguratie van de nieuwe Iraanse president. Mm-hmm. Die een gematigder type is dan de vorige president. En daarin, dat is geregeld toch ook door de Iraanse opperste leider, wordt uit opgemaakt dat er toch een iets liberaler tintje aan het regime zou gaan komen. En de president heeft ook, de nieuwe president, gesuggereerd dat onderhandelingen met Amerika over nieuw nucleair akkoord mogelijk zouden zijn. Juist door op dit moment toe te slaan, kan je wel vergeten dat er nieuwe onderhandelingen zullen komen tussen Iran en Amerika over een nucleair akkoord. Ja. En dat allemaal over de gebeurtenissen van de afgelopen 24 uur. We wachten met vrees de volgende dag af. Mevrouw Roelands, dank u wel voor de toelichting. Oké, graag gedaan. Don't be slow. No. I must go. No. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville. I'll be waiting at the station. We'll have time for coffee, flavored kisses, and a bit of conversation. No. Take the last train to Clarksville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I feel alone. No. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30, cause I've made your reservation. Don't be slow. No. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train. The Monkees, Last Train to Clarksville. Na meer dan een halve eeuw is de verdwenen Texelse viskotter TX-26 gevonden. Het schip raakte in 1970 vermist tijdens een storm op zee. En behalve het lichaam van een bemanningslid werd er nooit iets teruggevonden. Maar nu dus wel. De zoektocht houdt na al die tijd eindelijk op. Voor onder meer Kees Meeldijk, historicus, visserman en voorzitter van de Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten. Meneer Meeldijk, goedenavond. Goedenavond. En Bert Visser, nabestaande, broer van een van de bemanningsleden. Ook goedenavond. Ook een goedenavond. Meneer Visser, om even bij u te beginnen. Uw broer zat op die kotter. Wat doet het met u nu dat de kotter gevonden is? Nou, ik vind het prachtig natuurlijk. Dat is zoveel tijd. En dat pas gebeurd was, is er heel veel naar gezocht. Maar dat ebte heel langzaam naar een laag pikje. En dat is nu weer opgepikt. En ik vind het fantastisch dat er mensen zijn die dit gedaan hebben. Die dat weer opgepikt hebben. Ja. Uw broer was 15, geloof ik? Mijn broer die zou bijna 16 worden. Oh ja. Ja, jongen nog. Ja, dat was hartstikke jongen. Maar niet alleen hoor, want al die andere jongens waren ook hartstikke jong. De oudste was 26 en er was er eentje bij van 18. En eentje van bijna 20, half in de 20, zeg maar. Ja. En hoe belangrijk is het voor u en uw familie dat dit nu afgerond is? Ik weet eigenlijk niet of het zo werkt, maar... Nou, het is wel een. Je kan het wel zeggen dat het een afronding is. Alleen, ja, degene die er toen mee, het ergste mee zaten, mijn vader en moeder. En de vader en moeders van alle anderen die gebleven zijn. Die hebben altijd bij deze vragen gezeten, net als ik. Wat is er gebeurd? Ja. Waar ligt het scheepje? En dat blijft altijd spook in je hoofd. En ook omdat het mijn verjaardag... Ik was mijn verjaardag aan het vieren. Dus als ik nu mijn verjaardag vier, dan denk ik iedere keer van... Wat zou er nou... Waar is het? En waar liggen ze? Dus ja, en dat weten we nu dan. Ja. U werd toen 6? Ik werd toen 6, ja. U herinnert zich nog ook het specifieke moment waarop het nieuws bekend werd? Ik vergeet het nooit meer. We zouden aan tafel om... toen in die tijd... We gingen patatjes eten, want met je verjaardag was het feest. Dan kreeg je patatjes. En we zouden aan tafel, we schoven aan. En toen kwam de buurman binnen. Dat was de eigenaar van dat kottertje. Mm. En die vertelde dat de scheepje zoek was. Mm. Nou, en toen veranderde de stemming. En dan, ja, wat je dan allemaal meemaakt, dat vergeet je nooit meer. Nee, dat begrijp ik. En het bleef dus 50 jaar onduidelijk wat er nou precies gebeurd is. In ieder geval waar de kotter... waar die was. Waar die was, ja. U had het al over de mensen die gingen zoeken. Meneer Meeldijk, dat bent u. Ja. Al die tijd gezocht, nu is hij gevonden. Hoe voelt dat? Ja, dat was ongelooflijk. Echt fantastisch. Dat we na al die tijd, dat we al die mensen hiermee echt blij kunnen mee hebben kunnen maken. Dat gaf heel veel voldoening. Ja, want hoe ging het? Het vinden? We zijn op maandagochtend zijn we met het duikteam van de Lamlas zijn we naar een wrak toe gegaan waarvan we vermoeden hadden dat het Tessel 26 was. En dan zijn we naartoe gestoomd. En toen hebben we daar met het duikteam hebben we er een aantal duiken op gedaan. En op een gegeven moment toen eigenlijk op de boeg van het schip kwamen we de letters tegen. En toen hebben we echt al kunnen zeggen van dit is de kotter, dat kan niet anders. Ja, en dat zie je dan op beeld of zo? Of dan kun je meekijken? Of hoe gaat dat? Of is dat gewoon alleen voor de mensen onder water te zien geweest? Nou, we hebben natuurlijk in eerste instantie zien de duikers het. Ja. En een van de duikers die was eigenlijk aan het werk. En een andere heeft dat toen later gefilmd dat je het echt goed kon zien van die weggeschraapte letters. Dat je echt kon zien van dit is het. Dat is gewoon geen twijfel over mogelijk. Nee. Als ik het mag zeggen, u bent nog een jonge man volgens mij. Redelijk jonge man. Waarom bent u gaan zoeken? Mee gaan zoeken ooit? Nou ja, het is ooit begonnen met een andere kotter. En het is eigenlijk omdat ik een achtergrond heb als historicus en visserman en... Ik weet vanuit mijn eigen familie hoe belangrijk het is als mensen gevonden worden. En toen zijn we eigenlijk begonnen met het zoeken naar de Wieringen 6. En omdat dat toen we veel bekendheid kreeg, toen op een gegeven moment, toen zijn er ook andere mensen naar ons toegekomen van goh, zou je die kotter ook willen zoeken en die kotter willen zoeken. En zo is Bert eigenlijk ook bij ons gekomen en Martin van Zweden. Dat we eigenlijk, zat ik op zee. Op de Tessel 65 en na afloop toen zaten we nog even aan een biertje en toen raakten we aan de praat en toen zei die kotter is ook nooit gevonden en toen raakte je geïnteresseerd. Ja. En toen wilden we meer weten en toen zijn we eigenlijk zo echt begonnen met de hele zoektocht en dat heeft wel meer dan een jaar geduurd. Ja, ja, dat las ik. Ja, en waar liep je allemaal tegenaan? Nou ja, heel veel, want je hebt eigenlijk natuurlijk in eerste instantie heel weinig informatie om op af te gaan. Net als dat ze vroeger nooit hadden kunnen vinden. Ja, dan denk je, hoe kan je hem nou wel vinden? Dus we hebben natuurlijk eerst met de familieleden hebben gesproken. En we zijn het archief ingegaan en met de oude Tesselse vissers hebben we gesproken. En gaandeweg, je komt weer allemaal connecties tegen en op een gegeven moment kregen we een tip... van ik moest kijken in het archief van de KNRM. En daar vonden we gegevens over waar het lichaam was gevonden. Ja, precies. Dat waren natuurlijk de gegevens die er wel waren. Ja, dat ene bemanningslid dat gevonden was. Ja, precies. Ja. En nou, de positie waar die als laatste bekend was. En nou, zo hadden we eigenlijk gaandeweg eigenlijk ook een soort theorie opgebouwd. We zeiden van, nou, misschien ligt die toch wat oostelijker dan wat we in eerste instantie dachten. Mm-hmm. En toen hebben we eigenlijk een zoekgebied, een grote cirkel op de zeekaart gezegd. En we zeiden van, nou, we denken dat die hier ergens ligt. En toen zijn we naar Periplus toegegaan en die doen wrakken databeheer. En we zeiden van, nou, we denken dat die hier ergens ligt. Wat weten jullie van wrakken in dit gebied? Mm-hmm. En toen kwamen we een scan tegen van de hydrografische dienst, van de marine. En die hadden dit wrakje ingescand. En toen we die eigenlijk zagen, toen zaten we eigenlijk van, nou, dit kan nog wel zo'n kottertje wezen. En nou, toen liet ik het ook aan anderen zien en aan duikers. En een heleboel die zeiden van, nou, we denken het ook wel. Ja. Ja, toen zei ik van, nou, weet je, dit vermoeden is zo groot. Van, ja, nou gaan we echt de expeditie organiseren om te kijken of het echt is. En dat is gewoon gelukt. Maar hoe kwam je op de plek? Want ik bedoel, er is natuurlijk al langer gezocht. Uiteindelijk. Ja, nou, het is destijds... Dan, ja, je gaat wel zoeken, maar ja, als je ook niet weet waar je moet zoeken, nee. Dat maakt het heel lastig. Toen de tijd waren er niet zulke technieken bekend als nu. Nee. Als je toen in een wrak liep, bij wijze van spreken als visserman, ja, je loopt in een wrak, maar ja, je wist helemaal niet wat het was. En tegenwoordig, ja, die onderwatertechnieken met sonar, en dat is zo goed, dan kun je echt wel veel meer details allemaal zien. Ja. En dat maakt dit werk mogelijk. Ja, ja. Meneer Visser, u volgde dat allemaal op de voet, neem ik aan, de zoektocht. Die werd op de hoogte gehouden. Kijk, die hield prima op de hoogte. En op het laatste dan zei je van nou, we hebben een gegadigde die het zou kunnen zijn, dat bootje. En dan wordt het spannend, ja. Ja. U vist, bent u nou zelf ook nog visser geworden? Want ondanks het noodlottige verhaal van uw broer? Nou, ik wou eigenlijk vrachtwagenchauffeur worden. En mijn vader die was vrachtwagenchauffeur. En die zei, dat laat je toch wel uit je bolle hersens. Want toen moest je al die zware lasten nog dragen, weet je wel. Tegenwoordig hebben ze het veel makkelijker, die vrachtwagens. Maar hij zei, je gaat wel even je verstand. Ga jij maar lekker vissen, dat is veel beter. Dus toen ben ik naar de visserijschool gegaan en ik ben gaan vissen, ja, dat klopt. Ja, toch weer in het spoor van uw broer ook eigenlijk terechtgekomen. Ja, ik kom uit de vissersfamilie. Ja. Ik kom uit een familie met heel veel jongens en achter van die ben gaan vissen. Dus ja, ik sloot me aan in de rij, zeg maar. Klopt het dat u erbij was toen ze gingen duiken naar de kotter uiteindelijk? Ik was blij dat Kees me uitnodigde om mee te gaan. En dat vond ik vond het prachtig, ja. Een mooie ervaring. Ja. En hoe was dat, toen u uiteindelijk zag dat het misschien hem wel was? Nou, blij en ook wel een beetje emotioneel. Omdat de ouders van al die mensen die verdronken zijn, die hadden dit jaar eens mee willen maken. En daar denk ik dan aan. Mijn familie, al mijn broers en zusters, die zijn allemaal hartstikke blij dat we nou weten, daar is dat kottertje. Ik heb vanavond nog iemand gesproken, dat was de zus van Gerard, die dan gevonden is. Mm-hmm. En die zegt ook, het is fantastisch dat hij gevonden is. Iedereen slaat ook in als een bom. Mijn telefoon, ik moest hem nou 3 keer aan het infuus gooien. Want meestal ren ik het 1 keer op mijn batterij. Maar nou, je wordt helemaal dood geappt, gebeld. Ja. Ik snap Facebook. Het, ja. Fijn dat u toch nog even tijd had om hier uw verhaal te doen. Meneer Visser, nabestaande dus en broer van een van de bemanningsleden van de TX26. En meneer Meeldijk, dank voor uw verhaal en natuurlijk uw werk. Bedankt. Zien, waar het giet precies zoals het giet. Waar nou een woestijn is, was misschien vroeger wel een zee. Zing over elke jaar, ziet de meeste tietsen mee. Een stukje van een bloemkool is ook weer een bloemkool die op zich. Eenmaal blieben varen, komt er wel weer lang in zicht. Waar het giet zoals het giet. Van hier. Ah, ja, het giet zoals het giet. Jokke van Albaan, heb de maar verduzien. Waar het giet precies zoals het giet. Soms is het akelig hard en soms is het hartstikke mooi. Soms zit hij in het vijfveld, soms zit hij in een kooi. Kik was dat, het giet zoals het giet. Polen herdenkt morgen de opstand van Warschau. Precies 80 jaar geleden kwam het Poolse verzet in actie tegen de Duitsers in hun stad. Die opstand duurde 2 maanden. 200.000 mensen kwamen om en uiteindelijk moest het verzet capituleren. Ivona Kuus is cultuurhistoricus aan de Erasmus Universiteit en komt uit Polen. Mevrouw Kuus, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik weet het niet zeker of het klopt. Maar naar mijn idee is het verhaal over de opstand van Warschau hier minder bekend. En misschien wel te weinig verteld. Deelt u die mening ook? Ja, dat klopt. Ook omdat nog een andere opstand in Warschau plaatsvond. Die is veel bekender. Dat is die ghetto-opstand een jaar eerder. In april 1943. Ja. En die twee opstanden worden ook soms verwaard met elkaar. Ja, en dan hebben wij hier natuurlijk ook al onze stakingen in april 1943. Dit gaat om 1 augustus 1944, ja, voor alle duidelijkheid. Laten we het verhaal vertellen. Wat gebeurde er tijdens de opstand? Ten eerste, misschien moet ik een stukje voorgeschiedenis vertellen. Want we zitten dus in 1944, dat is het jaar dat... Nou, augustus 1944, twee maanden eerder, zijn de geallieerden begonnen met een grote actie tegen de Duitsers. En Duitse troepen leken te verliezen. Dus in het dan heb ik het over D-Day. Onder de Poolse verzetsleger groeit het besef dat mogelijk nu de kans is om de Duitsers te beginnen te verslaan. Inderdaad, en vooral de hoofdstad proberen te bevrijden. Ja. Tegelijkertijd is al besloten dat het Sovjetleger de Poolse kant gaat bevrijden. Ja. Hè? Dus de geallieerden hebben afgesproken dat het Sovjetleger komt helpen. Ja. En de Polen weten op dat moment dat het Sovjetleger niet zo ver weg van Warschau zit. En dan denken ze van, nu is het moment. De hoop is groot. Ja. De gemoederen zijn ook wel klaar. Dus iedereen is in het verzetsgroep is klaar om de Duitsers toe te slaan. Ze denken, er was net een aanslag op Hitler gepleegd op 20 juli. Wellicht is inderdaad Duitsland nu al aan het verliezen. Ja. En dan hebben we het over het verzetsleger, zegt u. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Want... Het is een groot leger. Die bestaat uit verschillende groeperingen. Die eigenlijk al 5 jaar... tijdens de oorlog in Polen nog steeds verzetsplegen. Dus die groep is zeer gemotiveerd. Voor een deel ook militair geschoold, maar voor een deel ook paramilitaire groeperingen die zich aansluiten bij het grote idee om de Duitsers te verslaan, de bezetter te verslaan. Zo'n 50.000 verzetstrijders op dat moment waren beschikbaar. Binnen op dat de Warschau inderdaad, ja. Rondom Warschau zitten 50.000 verzetslieden. Ja, gemotiveerd. Zegt u, maar waren ook goed gewapend? Want dat was natuurlijk niet zo makkelijk in die tijd. Nee, en dat is een groot probleem. Een groot deel van die verzetsstrijders heeft geen wapens. Ze beschikken wel over nogal wat handgranaten. Maar ja, dat is niet een hele grote munitie om de Duitsers met hun grote tanks tegen te gaan. Tegelijkertijd hopen ze natuurlijk dat die geallieerden ook gaan helpen. Ja, op het moment dat ze zien dat binnen de grote staat in Polen zoiets gaat gebeuren. Maar hoe is het strijdje zonder wapens? Dat is een grote vraag. Ze hebben goede plannen uitgezet. Dus uiteindelijk denken ze ook wel goed de Duitsers verrast door een verrassing aan te vallen. En wat we ook weten is dat in de eerste dagen heel veel Duitse soldaten worden vermoord. Dus ondanks het feit dat ze niet goed bewapend zijn, slagen ze toch wel die verliezen aan de Duitsers te brengen. Ja. We maken sprongen natuurlijk, want we kunnen het eindeloos bespreken. Maar na 2 maanden, zeg ik even een uitroepteken erbij. Na 2 maanden, dus dat is een langdurige opstand, lukt het wel de Duitsers om die opstand neer te slaan. Hè? Ja. Wat gebeurde er vervolgens met Warschau? Nou, de stad is helemaal verwoest. En zelfs Hitler en Himmler zelf hebben ook meteen hun grote wrak uitgesproken. De stad moest van de grond geveegd worden. Ja. Dat is gebeurd. Alle historische 80% panden... vernietigd. Ja, 80% van de stad is inderdaad wel toen gebombardeerd, vernietigd. Heel veel mensen, heel veel civiele doden zijn natuurlijk wel daarbij gevallen. De bevolking van Warschau moest ook de stad verlaten. Heel veel mensen zijn dus naar Duitsland, naar de werkkampen of andere kampen vervoerd. En op die manier is eigenlijk de geschiedenis van de stad binnen 2 maanden geveegd. Ja, 200.000 doden. Die enorme schade aan de stad. Daar zie je niet heel veel meer van. Voor mensen die ooit Warschau hebben bezocht, die zien een prachtig historisch centrum. Hoe kan dat? Nou, dan beginnen we met een nieuw verhaal. En dat is inderdaad de geschiedenis van de naoorlogse geschiedenis van Polen. Van communistische regime. Voor Stalin was dat ook een hele belangrijke stad. En de nieuwe communistische president, eerste communistische president van Polen, Bierut, die besloot ook die stad zo snel mogelijk te laten herrezen. En dat moest ook symbool staan voor het herrezen van Vrij Polen. Onder het communisme, binnen de Sovjet-invloedssfeer. Het wederopbouwen van de stad was dus belangrijk. Ja. En dat gebeurde ook niet zonder problemen, want heel veel bouwmateriaal was het niet na de oorlog. Dus men heeft van verschillende gevesten van Polen bouwstukken en bakstenen vervoerd om die stad, koste wat kost, uit andere herbouwen. Steden en uit andere dorpen. Ja. Oké, en zo is de schade hersteld. De opstand en eigenlijk wat daarna gebeurde moest vergeten worden. Voor een deel gesteld. Hè? Dus daar waren Sovjet-autoriteiten ook wel selectief wat ze herstelden. Ja. Maar de oude staat is behoorlijk hersteld. Nu ziet het alsof het op de schilderijen van de 18e eeuw erbij stond. Ja, precies. Is dit ook mede de verklaring dat de opstand pas sinds 1989 echt herdacht wordt? Nou niet per se die wederopbouw, maar het probleem was van het begin dat Thaisleger, dus het verzetleger van Polen die de opstand heeft gepland, nooit goede relatie met het Sovjetleger had. Ook omdat ze een enorm wantrouwerig stonden ten opzichte van het Sovjetleger. Sovjet-Unie heeft ons natuurlijk eerder aangevallen in 1939. Mm-hmm. En militaire mensen in Polen wisten wel dat ze niet goed door één deur kunnen. Dat betekende dat voor Stalin dit automatisch vijandelijke krachten waren. Politieke krachten die zelf de stad wilden besturen na de oorlog. Maar dat wilde Stalin voorkomen. Want hij wilde heel graag daar communistisch Polen neerzetten. Communistisch regering neerzetten. Morgen dan de herdenking. Wordt groots bij stilgestaan. Hoe belangrijk is deze dag in Polen? Heel belangrijk. Een paar jaar geleden was het volgens mij alleen maar in Warschau. Maar naarmate die herdenking zo breed verspreid wordt, staan ook andere steden bij stil. Maar in Warschau voel je de sfeer het meeste. Dan om 5:00, dat is het moment dat de opstand is begonnen in Polen in 1944, gaat de hele grote stad stil. Bussen, trams, metro's, auto's, mensen stoppen. Ja. Om 1 minuut lang te herdenken. In de achtergrond hoor je ook nog sirenes. Dus het is een indrukwekkende kippenvel moment voor iedereen die in de stad loopt. Vergelijkbaar met onze 4 en 5 mei, denk ik wel. Hè? Ja. U staat er morgen natuurlijk ook bij stil. Dank dat u naar de studio wilde komen om over deze dag te spreken. Ivona Kuus over de opstand van Warschau. Bedankt. Het is 11:55. Nee, ja, haha, het is toch Pieter van de Hogeband. Oh, kijk, Edgar Bommelaar heeft hier de oefening van de leven gekund. Hij staat. Ja! Nederland heeft Olympisch goud, ongelooflijk. De Olympische Spelen, vanavond met Kathleen Ferrier, oud-CDA-politicus, die ons vaak bijpraat over Suriname en Hongkong. Want, ja, u weet dat, het Oog heeft tijdens de Olympische Spelen een serie met onze vaste gasten die dan vertellen over hun favoriete Olympische sport. En natuurlijk de wedstrijden waar ze voor thuis blijven. Mevrouw Ferrier, goedenavond. Goedenavond, meneer Baaiens. Zullen we er gelijk diep in duiken? Want wij delen deze liefde. Uw sport is zwemmen, net zoals mijn sport. En dat vind ik dan ook heel leuk om te horen. Dus de hamvraag, wat is de mooiste slag? Nou, ik vind zelf de mooiste slag de vlinderslag. Maar ik ben daar zelf niet zo goed in. Ik was beter in crawl en ook de schoolslag. Maar ik vind zelf een goede vlinderslag, ja, daar kan ik heel erg gepassioneerd van worden. Ja, en waar zit hem dat in? Want het is bijna een poëtische slag, zou ik willen zeggen. Ja, nou ja, dat is het. Het is de techniek van het lichaam. Het is de stuwing van het water. Het is dat precies goed genoeg omhoog komen, ver genoeg omhoog komen. En dan natuurlijk wat je met je benen moet doen bij een goede vlinderslag. Ja, ja, dat is echt heel bijzonder als dat goed uitgevoerd wordt. Dat is prachtig. Ik zou het bijna de vrijheidsslag willen noemen. Ja, toch? Dat is het ook. Het is zweven maar door het water. Maar zwemmen is überhaupt vrijheid. Hè? Dat water om je heen, dat geeft een gevoel van vrijheid. Ja, mooi. Was u zelf een toptalent? Nee, ik was helemaal geen toptalent. Ik hield ontzettend van zwemmen. Ik zwom heel veel in Suriname. En later ook. Ik hou heel erg van het zwemmen in natuurwater ook. Dus als het enigszins kan, dan doe ik dat. Ook op vakanties. Ik hou natuurlijk van de zee, de Atlantische Zee. Ja. De Pacific. Maar een groot zwemtalent, nee, dat ben ik niet. Ik ben meer van het baantjes trekken. Ja, en die eerste baantjes zwom u bij Parima, hè, als ik het goed heb? Eerste baantjes zwom ik in Biliton. Okay. Maar in Suriname heb je een enorme zwemcultuur. Ja. Ik weet niet of u het boek kent, Sunny Boy. Zeker. Van Annejet van der Zijl, waarin ze het verhaal vertelt van Waldemar Nots, die in de Suriname rivier heeft leren zwemmen. En dat zijn meer mensen. In Suriname is heel veel water. U weet, Suriname bestaat voor een groot deel uit prachtig oerwoud met prachtige watervallen, water. Mensen zwemmen daarin. Leren daar ook zwemmen. Maar je hebt ook zwemverenigingen in Paramaribo, zoals Dolfijn, zoals Parima, ja, zoals Oase. En daar ontstaat een hele sociale cultuur omheen. Ja. Mensen houden ook contact met elkaar die daar gezwommen hebben. Ja, dan moeten we toch misschien naar, ik weet niet of het pijnlijke feiten zijn, maar dat er toch maar weinig Surinaamse zwemmers aan de Spelen meedoen. Ja, dat is inderdaad jammer, want je ziet dat Suriname grote zwemtalenten heeft voorgebracht. Nou, wij houden allemaal onze adem in, want morgen gaan natuurlijk Renzo Tjonaju en Kenzo Simons, die duiken het water in om voor Nederland medailles binnen te halen, beide jongens geboren in Suriname. Mm-hmm. En natuurlijk Anthony Nesty, die nu de coach is van de mannelijke zwemmers, de mannen van de Verenigde Staten. En ja, die hij ook al verschillende medailles heeft weten laten binnenhalen. Ja. Dus Anthony Nesty, die natuurlijk in 1988 in Seoul goud binnenhaalde met de vlinderslag. Ook de vlinder. En toen meteen een Surinaamse held werd. Ja. Ja, ja, die dus is dan in nu Suriname. Ja, sorry dat ik u onderbreek hoor, maar dat komt ook door onze verbinding. We zitten niet bij elkaar helaas, maar die traint nu voor de VS, de Verenigde Staten. Ja. Komen we toch weer terug op die vraag. Een land zo verbonden met water, levert het niet direct die prestaties op die je dan verwacht? Hoe dat te veranderen? Nou, dat is natuurlijk, weet je, als je nu naar Suriname kijkt, het is een land met een enorme potentie op alle mogelijke gebieden. En dat komt er lang niet altijd uit. Veel te weinig eigenlijk. En zeker wat betreft sport en zeker wat betreft zwemmen, is dat iets waar ik me ook zelf graag voor inzet. En samen met, ik ben zelf voorzitter van het bestuur van de stichting Johan Verrier Fonds. En samen met de stichting Generation Healthwise zetten wij ons voor in om kinderen en ouders een gezondere levensstijl te helpen kiezen. Yeah, yeah. En daarbij hoort in de eerste plaats, en we hopen dat dat in oktober aanstaande al van de grond komt, dat kinderen in Suriname op scholen weer schoolzwemmen krijgen. Ze met de bus opgehaald worden, naar Parima gebracht worden, dat grote zwembad in Paramaribo, en daar kunnen leren zwemmen. Omdat sport heel belangrijk is voor ieder kind, maar zwemmen hoort ook echt een beetje bij Suriname. Zo is het. Mevrouw Verrier, dank u wel. En morgen dus om 11:34 Renzo Tjonaju op de 50 meter. Het zit erop wat betreft deze woensdag voor het oog. Koen Verbraak zit hier morgen. En hier op NPO Radio 1 gaat Brainwash Zomerradio verder. En presentatrice Floortje Smit spreekt met schrijfster Dalila Hermans. Goedenacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Kom naar het Dordrecht Museum en laat je blik vangen door de schitterende werken van Albert Cuyp, Rembrandt, William Turner